حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرہ ورثہ کو ملے گا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 3751۔